1-р Тесалоник, 2-р бүлік. Ахадуу нараа, бид таанар руу дэмий очиогүй гэдгийг таанар өөрсдөө мэднэ. Харин таанарыг мэдэж байгаачлан биднийг Филиппод хэдийнэ зовоож, бидэнтэй зүй бусаар харьцсан. Үүний дараа маш хүчтэй эсэргүүцлийн дунд Бурхны сайн мэдээг таанарт ярих зориг Бурхны минь дотор бидэнд байсан юм. Учир нь бидний ятгалга нь алдаа төөрөгдөл эсвэл бузраас гараагүй. Залим их доторч байгаагүй. Харин сайн мэдээ бидэнд даалгагдах нь Бурханаас батлагдсанчлан бид хүмүүст бас харин бидний зүрхийг шалгагч Бурханд таалагдахаар ярьдаг юм. Учир нь та нарыг мэдэж байгаачлан бид хизээч зусарч үгтэй байгаагүй. Шунхайрлан нун дөрв зүйлээгүй. Бурхан бол гэрч. Хэдийгээр бид Христийн элч нар болохын хувьд та нарт эрх мэдлийн үзүүлж чадах байсан боловч бид алдрыг хүмүүсээс, та нараас ч, эсвэл бусдаас ч ирээгүй билээ. Харин бид та нарын дунд хүүхдүүдийн асран байгаа их хүн мэт зөөлөн байсан. Бид та нарын хүслэн болж, та нарт зөвхөн Бурханы сайн мэдээг бус, мөн өөрсдийн амьяач өгөхийг хүссэн юм. Яг гэвэл та нар бидний хувьд үнэхээр дот болсон байв. Ахдуу нараа, та нар бидний хөдлөмөр болон хүнд хэцүү байдлыг сандаг. Бид та нарын хинт чинч дарамт болохгүй тулд өдөр шөнөгүй ажиллан та нарт Бурхны сайн мэдээг тунхагласан. Итгэвч та нарт бид хэрхэн ариун, зөв болон гэмгүйгээр хандсныг та нар гэрчлэх бөгөөд Бурханч гэрч юм. Эцэг хүн өөрийн хүүхэдтэй ямар байдаг шиг бид та нарын хүн нэг бүрийг ятхан урамшуулж, ууж байсныг та нар мэднэ. Ингэснээр өөрсдийг чинь өөрийнхөө хаанчлал болон алдарт дууддаг Бурханд та нар зохистойгоор явах юм. Та нар биднээс Бурхны захиасын үгийг хүлээн авахтаа үүнийг хүний үг бас харин үнэхээр байгаагаар нь буюу итгэдэг та нарын дотор бас ажиллаан хийдэг Бурхны үг хэмээн хүлээн авсан. Үүний төлөө бид бас Бурханд үргэлж талархдаг юм. Агадуу нараа, та нар Юудэ дэх Христ Есүсийн доторх Бурхны чуулганыг дуурайгчд болов. Учир нь тэд юудэчүүдээс зовлон амссан шиг та нарч мөн өөрийн нутаг нэгт хүмүүсийн гарт адилхан зовлон гидэлсэн ажээ. Юудэчүүд эзэн Есүсийг болон иш үзүүлэгчдийг алж бас бидний хавчиж байв. Тэд Бурханд таалагдсангүй бүх хүнд өстөн болж харь үндэснүүдийн авралын төлөө бидний ярахад саад хийснийхэн үр дүнд тэд үргэлж өөрсдийн нүглүүдийг дүүргэж байна. Гэвч эцэст нь уур хилэн тэдэн дээр буулаа. Гэвч ахдуу нараа, бид та нараас зүрхээрээ биш, харин царай зүсээрээ төр зуур хагатсан боловч, нүүр царайг чинь харах гэж бүх хүслээрээ хичээн чармайсан. Тиймээс бид та нар руу очихыг хүссэн юм. Паул би нэг бус удаа тийм хүссэн боловч, сатан биднийг саатуулав. Учир нь хэн бидний найдвар, эсвэл баяр баясгалан, эсвэл өргөмжиллийн тэтмэн вэ? Энэ нь бидний эзэн Есүсийг ирэхэд түүний оршихуй доторх та нарч гэсэн биш гэж үү? Та нар бол бидний алдар бөгөөд баяр баясгалан билээ.